dalla gata e al ballito, ciò fine Luca passato, s'ha perduto alcuna cosa, non so chi l'avrà trovato, si sarà coso per il gatto, agni gugni gugni, si sarà coso per il gatto, anche chi l'avrà trovato. Estareu contentes ara que el ca s'ha anat, a ti pare bé la gata que estigui gas aviat, li donareu paturrat, per allí gunyi gunyi, li donareu paturrat, amb allò li ve sucat. Faci fred, plogui el neu i el de fora em fan estar, tant sis dit, tant sis del dia, sense beure ni menjar, sense llit, sense sopar, per allí gunyi gunyi, sense llit, sense sopar, per ofici és el seu cap. Entenen preu.